ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 8 czerwca, jest 15. A zatem czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Setki tysięcy wiernych w całej Polsce biorą udział w procesjach z okazji Święta Bożego Ciała. Pakt migracyjny budzi kontrowersje wśród unijnych krajów. Królowa Paryża Iga Świątek powalczy o trzeci finał na kortach Rolanda Garrosa. Katolicy obchodzą uroczystość Bożego Ciała dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Na Jasnej Górze mszy świętej przewodniczył arcybiskup Wacław Depło. Metropolita Częstochowski w homilii przypomniał, że Jezus jest życiową koniecznością dla człowieka i wciąż jest obecny w tajemnicy Eucharystii. Jezus wskazał, że jest życiową koniecznością dla człowieka i wzmocnił to słowami: jeśli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czy można być obojętnym wobec tego zaproszenia? Jaka jest nasza odpowiedź na Jego miłość? W procesjach w całej Polsce setki tysięcy wiernych publicznie manifestowało swoją wiarę. Zgodnie z tradycją wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach. Tu odczytywane są fragmenty czterech Ewangelii: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Kończy je błogosławieństwo na cztery strony świata. Procesja będąca świadectwem wiary w Chrystusa przeszła między innymi ulicami Białegostoku. Dla katolików to jest bardzo ważne święto. Chodzili ojcowie i my idziemy. To jest taki głos wewnętrzny. To nie o to chodzi, że przychodzą ludzie, jakieś tłumy, dla jakiejś tradycji. Człowiek ma to w sobie. Nie demonstracja, ale pokazać, że człowiek jest wierzący i się tego nie wstydzi, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo jednak ludzie odchodzą, a nie powinno tak być. Osoby wierzące powinny być praktykujące. W Ewangelii jest takie zdanie wypowiedziane przez Jezusa: kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem. Metropolita Białostocki, arcybiskup Józef Kuzdek. Jednym z takich wyjątkowych wydarzeń, gdzie my publicznie wyznajemy swoją wiarę w żywą obecność Jezusa w Eucharystii, jest i msza, i procesja Bożego Ciała. Do tego, by przyznawać się do Jezusa publicznie, jesteśmy zobowiązani na co dzień. Może mniej spektakularnie to czynimy, ale jednak. Chcieliśmy pokazać dzieciom, że to jest bardzo ważny moment, kiedy Chrystus wychodzi i idzie ulicami miasta. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została ustanowiona w XIII wieku przez papieża Urbana IV w odpowiedzi na objawienie świętej Juliany i w rok po cudzie w Bolsenie we Włoszech, kiedy to hostia w rękach wątpiącego kapłana zaczęła krwawić. A więcej o uroczystościach z okazji Bożego Ciała na naszej antenie zapraszamy do Trójki. Nie ma zgody na nowy pakt migracyjny, potwierdziła to dzisiejsza dyskusja unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. Polska odrzuca przede wszystkim propozycję opłat za nieprzyjęcie migrantów. Ten mechanizm jest nie do zaakceptowania, mówi Martosz Grodecki. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nazwał tę opłatę karą i zwrócił uwagę na dysproporcje w przeznaczanych funduszach na uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła ponad milion. Jeżeli na prawdziwych uchodźców wojennych średnio była kwota przeznaczona, bo takie były możliwości budżetowe Unii, 200 euro na uchodźca, tu mówimy o 20 paru tysiącach, no to wydaje się, że gdzieś został ten balans zachwiany. A w naszej opinii solidarność jest wartością uniwersalną i każde państwo wie i potrafi ocenić w ramach sytuacji, w której się znajduje, w ramach zasobów, które posiada, jak ją najlepiej wyrazić. Więc nie widzę tutaj potrzeby, żeby ją ubierać w jakiekolwiek ramy formalne i jeszcze definiować ją w sposób warunkowy. Nowy pakt migracyjny przewiduje, że albo kraj zgodzi się na relokację migrantów, albo zapłaci 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Załamanie pogody w Tatrach to będzie deszczowy i burzowy długi weekend, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Od dziś do niedzieli w górach prognozowane są opady deszczu, a także burze, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Może się zdarzyć tak, że w niektóre dni rano będą przejaśnienia, będzie ładna pogoda, więc wtedy postarajmy się wyjść w te góry bardzo wcześnie rano. Jasno robi się od godziny około 4:30. Park Tatrzański jest czynny od świtu do zmierzchu, więc jeżeli wyjdziemy o wspomnianej godzinie, to mamy całkiem sporo czasu, żeby jeszcze przed tym deszczem zdążyć, gdzieś sobie pójść. Trzeba pamiętać, że w Tatrach Wysokich nadal panuje prawdziwa zima. Dwukrotna mistrzyni turnieju Rolanda Garrosa na paryskich kortach Iga Świątek zagra dziś o swój trzeci finał. Jej rywalką będzie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. Będzie to drugie spotkanie obu zawodniczek. W ubiegłym roku w Toronto Polka przegrała po zaciętym meczu w trzech setach. Wiem, że ona potrafi świetnie grać w tenisa i nie znalazła się przez przypadek w półfinale, więc będę gotowa na wszystko. Widać też, że walczy do ostatniej piłki, więc niezależnie od tego, jaki będzie wynik, dam z siebie po prostu 100%. Haddad-Maia jest gotowa na trudne spotkanie. Postaram się cieszyć grą. Będę walczyć o każdy punkt i zagram najlepiej, jak tylko potrafię. Nie mam nic do stracenia. Spróbuję wyjść na kort i zaprezentować najlepsze uderzenie i oczywiście wcześniej pomyślę, co powinnam poprawić. Mecz Polki z Brazylijką około godziny 17. Wcześniej swój półfinał rozegrają Białorusinka Aryna Sabalenka i Czeszka Karolina Muchowa. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i z tego, co widzimy w Paryżu, panie właśnie się rozgrzewają, no a później to dla polskich kibiców najważniejsze spotkanie i o nim to miejmy nadzieję, że jeśli rozpocznie się punktualnie, będziemy mieli dobre informacje dla państwa i przekażemy je natychmiast na antenie. No a teraz, jeśli chodzi o pogodę, nocą na południu i na południowym wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe zanikające burze, w pozostałych regionach pogodnie i bez opadów. Nocą od 10 stopni na Pogórzu do 15 na Pomorzu. Jutro nad samym morzem słonecznie. Brawo, którzy wybrali długi czerwcowy weekend, wybrzeże polskie, Bałtyku. Poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać, zwłaszcza na południu. Na południu oraz na wschodzie także możliwe burze i to z gradem i najwięcej opadów właśnie na krańcach południowych. Ale w ciągu dnia miejscami również na północy i na zachodzie kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę wschodni i północno-wschodni. Jutro na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu, 19 na Podhalu, 21 na Podkarpaciu, 26 w centrum, do nawet 30 stopni na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. No tak można by powiedzieć, coś za coś, bo jednak słonecznie nad polskim morzem. Ale z kolei najchłodniej. No nie można mieć wszystkiego. 7 minut po 15. Yeah. Pani Gabrysia, na dzień dobry. Muzycznie tych, mam nadzieję, muzycznych niespodzianek dziś nie zabraknie. Pan synoptyk nie patrzył, chwilę nieuwagi wykorzystałem, spojrzałem przez ramię, co ma być w ten długi czerwcowy weekend za oknami. Ma być ciepły w całym kraju, w niektórych regionach nawet upalny do 30 stopni, tak jak słyszeliśmy jutro, między innymi na zachodzie kraju. A w sobotę i w niedzielę burze mogą występować na krańcach południowych. W ostatni dzień długiego weekendu zacznie się ochładzać. No ale z tych 28-30 stopni, no nie ukrywam. Jest z czego, żeby się ochładzało. Może już do tego czasu niektórym znudzi się taka, a nie inna aura. Choć nie sądzę, bo stęsknieni pewnie jesteśmy i wysokiej temperatury, i słońca. Czwartek, 8 czerwca, 159 dzień tego roku. Słońce obudziło się, jak słyszeliśmy też i w serwisie, chwilkę po czwartej. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwane powszechnie jako Boże Ciało, i o znaczeniu tego święta powiemy już za chwilę. Ale pamiętamy także, że dziś również Światowy Dzień Oceanów. W Argentynie Dzień Polskiego Osadnika, święto narodowe od 1995 roku, del Colono Polacco. A w Polsce także dziś, 8 czerwca, obchodzony jest Dzień Informatyka. Ale chyba informatycy to dzisiaj mają wolne, tak mi się wydaje. Mądrość ludowa, jak i Medard Dzień Obwieści, takich będzie dni 40. Przypomnę, dziś imieniny Jakuba, Seweryna, Wilhelma i Medarda właśnie. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Jaki dzień w Boże Ciało, takich dni potem niemało. Też jeszcze jedna mądrość ludowa, ale ta chyba najważniejsza. No, przy okazji zdradzę, człowiek raz w roku, bo święto, ładnie się ubierze do pracy, to usłyszy, no, wystroił się jak stróż w Boże Ciało. Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Kłaniamy się i zachęcamy do pozostania z Trójką. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie pytaj więcej. Dlaczego jestem? Oczywiście dużo muzyki w wyjątkowym dziś odświętnym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Także o uroczystości Bożego Ciała, o znaczeniu tego święta powiemy za chwilę. Nie zabraknie także informacji z zagranicy. Przedwczoraj wojska kremlowskiego reżimu, jak wiemy, wysadziły zapory elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Zalane są obszary zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po tej, którą okupuje agresor. Jak wygląda obecnie sytuacja, o tym powiemy już za kilka chwil. Będzie też o rozwoju sztucznej inteligencji, o nowym rozkładzie na kolei, także o, myślę, dość kontrowersyjnej sytuacji jednej z linii lotniczych, która wprowadza takie badania wśród pasażerów, tak należałoby powiedzieć, jakby tak kilka kilogramów więcej pasażera przyleciało. Nie? Będą też informacje sportowe, nie tylko tenisowe, także te piłkarskie, bo jedne z największych gwiazd naszych czasów, między innymi Leo Messi, zdecydował się na transfer do Stanów Zjednoczonych, do Interu, ale nie Mediolan, a Miami. Będziemy zaglądać również do Opola. Już jutro rozpocznie się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. No i rzecz jasna, jako że czwartek, dziś cyber czwartek, będziemy mierzyć się z newsem albo fake newsem. To jeszcze przed godziną 18. Niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Oczywiście także do kontaktu mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt na trzy sposoby. Polecamy się. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest ksiądz profesor Józef Kloch, były wieloletni rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Witam w Trójce. Szczęść Boże. Daj Boże, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana powszechnie w Polsce jako Boże Ciało, to jedno z najważniejszych świąt katolickich. A co jest sensem dzisiejszej uroczystości? To jest wyjście z kościoła z procesją i swego rodzaju przyznanie się do tego, że się jest człowiekiem religijnym, ale również wyjście Chrystusa pod postacią chleba w monstrancji właśnie do tych, którzy na niego czekają, do mieszkańców tych przeróżnych miast, miasteczek i ulic w większych miejscowościach. W tych miejscach, w których żyjemy, naszych parafii, osiedli. Czyli krótko mówiąc, takie dawanie świadectwa innym. Owszem, to jest właśnie świadectwo. My jesteśmy ludźmi wierzącymi, my idziemy teraz za monstrancją, modlimy się, śpiewamy. Tak, to prawda. No, mówimy, modlimy się, maszerujemy z Chrystusem w procesji do czterech ołtarzy. Proszę wyjaśnić sens znaczenia procesji i tych czterech ołtarzy. To już są kwestie, które naprawdę wrosły w religię, swego rodzaju obrzędy. I z takim obrzędem mamy tak samo dziś do czynienia. Chodziło przede wszystkim o to, aby wzmocnić, aby jeszcze bardziej ta pobożność eucharystyczna była obecna wśród ludzi. I właśnie to jest pomysł wyjścia i samej procesji. A cztery ołtarze, dlatego że akurat cztery Ewangelie są śpiewane przy każdym z nich. I również mają miejsce tam krótkie rozważania na temat właśnie Eucharystii. To jest sens tego dnia. Uroczystość Bożego Ciała została wpisana do kalendarza świąt w całym Kościele ponad 700 lat temu. A skąd się wzięła? Jaka jest historia tych uroczystości? To jest po prostu wola, po pierwsze, papieża, który ogłosił taką uroczystość, ale wynikało to tak samo z pobożności wiernych, można powiedzieć swego rodzaju usankcjonowanie woli tych, którzy byli większymi, wielkimi czcicielami Eucharystii. Co z tego dzisiejszego święta, nie wiem jak to powiedzieć, wynika dla nas, albo jakie dobro powinno wypływać z tych uroczystości dzisiaj właśnie? A może na resztę roku liturgicznego, kalendarzowego? Dobre pytanie. Ja przypomnę takie wydarzenie, które wspomina kardynał Krajewski, mianowicie on jeszcze kiedy był ceremoniarzem papieskim i to była ostatnia uroczystość Bożego Ciała dla Jana Pawła II, on już mógł tylko siedzieć, nie mógł nawet stać. I ówczesny ksiądz Krajewski usłyszał nagle przy tej ostatniej właśnie uroczystości, kiedy na swego rodzaju platformie papież poruszał się, by oddać cześć Chrystusowi po ulicy Rzymskiej, usłyszał: chcę oddać cześć Chrystusowi. Tu jest Chrystus. Chcę uklęknąć. No i Krajewski tłumaczy papieżowi, że to jest niemożliwe. Papież to powtarzał trzy razy. Trzy razy. I w końcu dwóch duchownych pomogło mu wstać, żeby mógł uklęknąć. Oczywiście nie trwało to długo, kilkanaście sekund, ale on to wspomina do dziś. Ta wola papieża niesamowita. Tu jest Chrystus, papież powtarzał i chciał mu właśnie w ten sposób oddać cześć. To było coś niezwykłego, absolutnie coś niezwykłego, bo no właśnie, pomimo jego ogromnej już niesprawności, kompletnej praktycznie, chciał uklęknąć przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. To było dopiero świadectwo. Jakże znamienne te słowa, które ksiądz mówi, chce uklęknąć, no właśnie oddać hołd Chrystusowi, a nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, czy popularne są dzisiaj właśnie te procesje Bożego Ciała? Dużo wiernych w nich uczestniczy? Owszem, ja jestem na samym południu Polski, pomagam mojemu koledze właśnie w dzisiejszej uroczystości i tutaj wśród górali ta uroczystość ma naprawdę wielkie znaczenie. To jest święto dla parafii i tutaj widać i dzieci, i młodzież, i orkiestrę, a w swoich strojach góralskich no, wygląda to naprawdę pięknie, plus śpiewy i procesja. Tak, to jest nadal nabożeństwo, które jest żywe. I zresztą nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Tutaj nadal Chrystus jest czczony w procesji w Boże Ciało. Dzisiaj uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jak mówimy powszechnie, w Boże Ciało. Naszym gościem był ksiądz profesor Józef Kloch, były wieloletni rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, także wykładowca UKSW w Warszawie i dodam, prekursor zastosowań informatyki internetu w Kościele Katolickim w Polsce. Przypomnę, że dziś Dzień Informatyka, także księże profesorze, proszę przyjąć najlepsze życzenia, tak po części. Bardzo dziękuję za pamięć wcześniejszych nieco dokonań. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 26 minut po godzinie 15. No właśnie, wspomniałem, jeśli chodzi o informatyków, to bardzo proszę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie to jak zwykle. 2 2 i 7 3. Teraz Sting. Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down. Among the fields of gold, will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of Bali, we'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Jakże przyjemnie może podróżować się w długi czerwcowy weekend wraz ze Stingiem w Trójce właśnie. Wiele osób wyjeżdża na ten albo wyjechało na długi czerwcowy weekend. 29 minut po godzinie 15 sprawdzamy, co na drogach. Radio Navigator. A to wie Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety nie mam dobrych informacji dla kierowców, którzy chcą dojechać A1 do Trójmiasta. Korekto węzła Gdańsk Południe ma ponad 7 km i zaczyna się na wysokości Pszczółek, a to z kolei oznacza, że do czasu przejazdu trzeba doliczyć ponad 20 minut. Kolejne spowolnienia już na Pomorzu Zachodnim, na S3. Na dojeździe do Goleniowa jest kilkukilometrowy korek w kierunku Koszalina. S3 spowalnia także przed Szczecinem na wysokości węzła Gardno. W związku z pracami drogowców korek jest do miejsca obsługi podróżnych wysoka. Popularna jest także dziś Zakopianka, na której jak zwykle długi korek jest między Rdzawką a Klikuszową. Dalej natomiast stoimy już na odcinku Poronin-Zakopane. Na koniec wyjazd z Warszawy siódemką w kierunku Gdańska. W Kazoniu Nowym w związku z pracami drogowców postać muszą kierowcy, którzy jadą w kierunku Elbląga. O ostrożność i o cierpliwość apelujemy. Więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. A już teraz po 15.30 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Jutro właściwie tylko nad samym Morzem Słonecznie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, zwłaszcza na południu i tam też, nie tylko na południu, na wschodzie również możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu, ale w ciągu dnia też miejscami na północy, na zachodzie kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, na Podhalu 19, na Podkarpaciu 21, w centralnej części kraju 25-26, a na zachodzie prawdziwy upał do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut 16. Now Rockset w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 25 minut 16 i zgodnie z zapowiedzią zaglądamy i sprawdzamy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zaglądamy na Ukrainę. Jak wiemy, powódź po obu stronach Dniepru teraz już objęła 600 kilometrów kwadratowych. O tym poinformował i potwierdził to gubernator obwodu chersońskiego Aleksandr Przodukin. Przedwczoraj wojska kremlowskiego reżimu wysadziły zaporę elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Zalane są obszary zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po tej, którą okupuje agresor. W tej chwili trwa ewakuacja miejscowości po stronie ukraińskiej. Do tej pory ewakuowano niemal 2000 osób. Wielu mieszkańców zalanych terenów opuściło domy na własną rękę. A więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Według informacji ukraińskich władz sytuacja na brzegu kontrolowany przez siły rosyjskie jest wyjątkowo trudna. Zalane są drogi, mosty oraz ulice okolicznych wsi i miasteczek. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził dziś zalany Cherson. Wołodymyr Zełenski nazwał wysadzenie tamy aktem rosyjskiego terroryzmu i dodał, że trzeba sprostać wszystkim wyzwaniom z tym związanym, w szczególności jeśli chodzi o ratowanie ludzi i przeciwdziałanie katastrofie ekologicznej. Wcześniej Wołodymyr Zełenski oświadczył, że po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce potrzebna jest pomoc organizacji międzynarodowych przy likwidacji szkód i ratowaniu ludzi dotkniętych powodzią. Międzynarodowe organizacje, takie jak Czerwony Krzyż, powinny natychmiast dołączyć się do akcji ratunkowej i pomagać ludziom na okupowanych obszarach obwodu chersońskiego. Każda ofiara to wyrok na międzynarodowy ład. Jeśli międzynarodowe organizacje zapomniały o ratowaniu życia i nie ma ich w miejscu katastrofy, to znaczy, że w ogóle ich nie ma, że są niezdolne do działania. Urzędnicy lojalni wobec Kijowa podkreślają, że Rosjanie uciekają przed skutkami katastrofy, którą sami wywołali i nawet nie oglądają się na cywilów, których pozostawiają w zalanych miejscowościach. Krótko po wysadzeniu zapory przez wojska agresora, rzeczniczka ukraińskiego Zgrupowania Sił Zbrojnych Południe Natalia Chumeniuk stwierdziła, że tak właśnie będzie. Rosjanie spowodowali katastrofę i sami będą przed jej skutkami uciekali. Rosjanie wysadzili część konstrukcji i wykorzystują kolejną kartę szantażu. Uświadomiwszy sobie, co zrobili, teraz ewakuują się, ponieważ lewy brzeg zostanie dotknięty powodzią w pierwszej kolejności, ponieważ jest położony niżej, a zatem woda będzie przede wszystkim wylewała się tam. Ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Wareczko dodaje, że Rosjanie dodatkowo sprowadzili kolejne nieszczęście na zaanektowany Krym, bowiem zniszczenie zapory będzie skutkowało zmniejszonym dopływem wody do półwyspu, który i tak boryka się z problemami hydrologicznymi. Rozumiejąc, że Rosja straci kontrolę nad Krymem, podrzucili taką świnię Krymianom, którzy zamierzają pozostać na półwyspie i mieli nadzieję, że będą mogli żyć, mając mniej problemów niż, jak się okazuje, będą mieli teraz. Do tego obniżenie poziomu wody w kachowskim zbiorniku może spowodować obniżenie lustra w zbiorniku chłodzącym zaporowskiej elektrowni atomowej. Rosyjski fizyk jądrowy Andrii Ożarowski uważa, że na razie stopień zagrożenia jest niski, ale ostrzelanie reaktorów lub próba ich włączenia doprowadzi do katastrofy. Katastrofa, jak to często bywa w przypadku obiektów energetyki jądrowej, dotknie wszystkich w promieniu kilkuset kilometrów. Na razie, dopóki reaktory są wyłączone, ryzyko jest mniejsze. Jeśli jednak komuś przyjdzie do głowy włączyć reaktor, to pojawią się problemy związane z wydajnością linii energetycznej, która ledwie się trzyma. W tej sytuacji uruchomienie elektrowni to krok do katastrofy i mam nadzieję, że nikt, jakby nie był szalony, to się na to nie zdecyduje. Władze Ukrainy i społeczność międzynarodowa uznały wysadzenie przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce za kolejną zbrodnię wojenną, która powinna być odrębnie ścigana. Tymczasem jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzału Chersonia. Dwie osoby zostały ranne właśnie w mieście, w którym trwa teraz akcja ewakuacyjna po wysadzeniu zapory kachowskiej w dolnym biegu Dniepru. Woda zalała 600 kilometrów kwadratowych terenów w samym tylko obwodzie chersońskim. Jak słyszeliśmy, przed południem zalany Cherson odwiedził prezydent Wołodymyr Zełenski. Część miasta znalazła się pod wodą, a ukraiński przywódca napisał w mediach społecznościowych, że wziął udział w spotkaniu w sprawie likwidacji skutków powodzi i zapewnił, że władze udzielą wszelkiej pomocy humanitarnej powodzianom. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 20 minut 16. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mienia mam. U nas jakże przyjemny, długi czerwcowy weekend. Państwo relacjonują swój pobyt m.in. w górach, nad morzem. Bardzo się cieszymy, a my relacjonujemy to, co dzieje się nie tylko w kraju, także za granicą. No niestety niepokojące informacje nie tylko z Ukrainy, także z Francji. Do położonej we francuskich Alpach miejscowości Annecy wczesnym popołudniem przybyli premier i minister spraw wewnętrznych. W miejscowości bowiem doszło dziś do ataku nożownika. Według policyjnych źródeł napastnik ranił nożem jedną dorosłą osobę, według ostatniego bilansu czworo małych dzieci. Wcześniej informowano o 6 rannych. 3 osoby trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Na razie śledczy sprawdzają, czy atak miał charakter terrorystyczny. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, także smsowo i telefonicznie, jeśli mają Państwo ochotę. Serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3 numer telefonu do dyspozycji. Za 16 minut, 16. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I enroll in case of death, that's what I want. See it. Tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Alone. Maneskin w audycji popołudniowej. No a my teraz sięgamy po jakże ważne, też znamienne słowa. Zmniejszenie ryzyka wyginięcia ludzkości z powodu sztucznej inteligencji powinno być globalnym priorytetem wraz z innymi ryzykami społecznymi, takimi jak pandemia czy wojna domowa. To stanowisko amerykańskiej organizacji pozarządowej zajmującej się sztuczną inteligencją Center for AI Safety. Pod tym stanowiskiem podpisali się m.in. ojciec chrzestny sztucznej inteligencji Jeffrey Hilton czy szef Sam Altman, szef OpenAI. A rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza. Właściwie nie ma miesiąca, by użytkownikom nie udostępniono jakiegoś nowego narzędzia opartego właśnie o tę technologię. I to rodzi nowe szanse, ale też i no właśnie to, o czym mówimy, nowe zagrożenia. Dlatego coraz więcej mówi się o konieczności uregulowania sztucznej inteligencji. Bierze się za to m.in. Unia Europejska, która chce, by treści tworzone przez właśnie sztuczną inteligencję były wyraźnie oznaczane. O szczegółach Michał Strzałkowski. Dla jednych, jak na przykład dla kapitana piłkarskiej reprezentacji Anglii Harry'ego Kane'a, to nadzieja. To jest bez wątpienia niesamowita podróż w przyszłość, która będzie dla nas coraz lepsza. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak szybko rozwija się sztuczna inteligencja. Dzięki niej zawodowi piłkarze będą ponosić mniej poważnych kontuzji. Kane zainwestował właśnie w nowy startup, który dzięki dokonującej błyskawicznych analiz sztucznej inteligencji ocenia, kiedy piłkarze powinni zrobić sobie przerwę w treningach, aby najlepiej zregenerować swoje mięśnie, ścięgna i kości. Ale podczas gdy angielski piłkarz sztuczną inteligencję chwali, po drugiej stronie Atlantyku amerykańscy scenarzyści strajkują m.in. przeciw wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do tworzenia filmów. Bez aktorów czy scenarzystów nie ma historii o prawdziwym życiu. Komputer umie tylko coś odwzorować, ale nie potrafi tchnąć w to człowieczeństwa. To mogą zrobić tylko ludzie. Mówi członek strajkującego za oceanem Stowarzyszenia Scenarzystów Iwan Szafran. Te dwie historie pokazują, jak wiele emocji budzi rozwój sztucznej inteligencji. Jedni widzą w tym wielką szansę, a inni wielkie zagrożenie. Wraz z gwałtownym rozwojem generatywnych chatbotów czy programów w MIG tworzących skomplikowane grafiki, teksty czy filmy, rośnie przede wszystkim obawa o brak uregulowania tej branży. W Unii Europejskiej zaczęły się więc prace nad pierwszymi regułami. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jourová poinformowała, że mają powstać przepisy nakazujące firmom technologicznym oznaczanie treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. Chodzi o przeciwdziałanie dezinformacji. Zaawansowane chatboty, takie jak ChatGPT, są w stanie tworzyć złożone, pozornie dobrze uzasadnione treści i wizualizacje w ciągu kilku sekund. Generatory obrazów mogą tworzyć autentycznie wyglądające zdjęcia wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca. Oprogramowanie do generowania dźwięku może imitować głos osoby na podstawie kilkusekundowej próbki. Nowe technologie stawiają również nowe wyzwania w walce z dezinformacją. Chcemy, aby platformy oznaczały więc wytwory sztucznej inteligencji w taki sposób, aby zwykły użytkownik wyraźnie widział, że nie jest to tekst ani grafika opracowana czy stworzona przez prawdziwych ludzi. Musi wiedzieć, że coś mówi robot. This is the robot speaking. Unia Europejska chce współpracować w tej materii ze Stanami Zjednoczonymi. Wiele projektów rozwijających sztuczną inteligencję jest bowiem amerykańskich. W zeszłym tygodniu w Luleå na północy Szwecji rozmawiano o tym podczas spotkania Rady Unia Europejska-USA do spraw technologii i handlu. Postanowiono stworzyć wspólny unijno-amerykański kodeks określający to, jak działać ma sztuczna inteligencja. To była niezwykle intensywna, ale owocna dyskusja o generatywnej sztucznej inteligencji. Udało nam się osiągnąć porozumienie. Stworzymy wspólny kodeks, do którego będą mogły dobrowolnie przystąpić także podobnie myślące inne państwa. Mówił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Zestaw unijno-amerykańskich reguł ma powstać w ciągu najbliższych tygodni. Kodeks będzie co prawda dobrowolny, ale już toczą się rozmowy z cyfrowymi gigantami, aby go poparły. Podobne działanie udało się kilka lat temu w przypadku kodeksu dotyczącego walki z dezinformacją. Jak poinformowała inna wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager, konieczne będzie jednak ustanowienie także obowiązkowych przepisów. To jednak, jak przyznała, zajmie na pewno kilka lat. No i przypomnijmy, że dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji właśnie udało się odkryć zupełnie nowy antybiotyk, który może zwalczać zagrażający życiu gatunek superbakterii. Stworzenie krótkiej listy obiecujących substancji, co trwało lata, sztucznej inteligencji zajęło tylko, uwaga, 1,5 godziny. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 8 minut 16. Yeah!